du sedd ci lepp nek pend nit ñepp taxaw fi kanamu yalla kenn ku ne la nga defon ñu won lako neena nit ñi ñaari mbolo lañuy doon mbolo mo xamni ngay jor lañuy fété ak mbolo mo xamne chamagn lañuy fété nit ku ne nak bisut kéro ngay gis sa téré xamulen na kenn ku ne ci ñun ñi fi ne ñaari malaaka ñi and ak mom malaaka mu ne yor kay malaaka nit yu dug ngay joram di dund jaamu yalla yi ni jaamu yalla ak jëf yu baax yi mi def malaaka mi ci dug chamoñam di dund jëf yu bon ak bakkar yi mi def nga dem te yowata ba mu bind nga dem te football ba mu bind ñu julli jakk ak ngay waxtaan ak jëw mu bind nga def lu yalla téré mu bind ndin yoyu beul xamate sim borom yalla da koy dajale muy ab téré kenn ku ne am nga ci sa téré kenn ku ne nak sa borom yalla dañ lay jox sa téré dañ lay jox sa téré bo ubbe téré ba katte sa tour ubbi rek abdou aziz touré doomu adi touré ak aidou si jiddu ci fas touré ci bis sangam ci wer sangam ci nangami waxtu la ko tambalé fofu ba fa ruugi noté ñu def ko jël ñaari mètre per cal def ci bammel ba tay li fi ne lepp lañ koy bind li fi ne lepp lañ koy bind ci téré ba bu ko defé nak kenn ku ne bu la joxé sa téré fa saata ngay mëna jang say bo dal nga ba say bo dal won ba fa taas ngay mëna jang ñu jox la nga dal li ubbi rek xol sa téré wa xol sa téré nga gis kuy jang dé kuy jang ak téré mam yag muy joy xat jang téré mam yag muy joy xat an la muy joy ay njaxum ay fengam dañ day yu reuy yi mu defal te fatte ko fatte nako bu yal defatu ci won xelam ndekete malaaka ñom bind nañ ko mu xol ko nak xamne dal tay ji mom ci du wër safar la ci amu sax ñu na taw ana mi defatu joy waye joy muy jëri di jang sa téré yu yag ngay jé sama xam ba ki nekul di xol yi legi ngay jang ah kene xoluko ba kene ko na am nga la doy kene nga sa téré waye nak bo joge fofé rek nak dal di wuti sa kër kenn ku def sa téré té malaaka yi lay jox téré bi téré yi kenn ko malaaka lay jox sa téré waye malaaka ni mu la koy joxé rek dem ci mëna xam yow mi fo jëm ndax té sa borom yalla def ni ñi na la dem aljana seen téré bi leen koy jox malaaka ma day jogé ci dox ngay jor su ñëwé wax ak mo wax bu téy na koy am sa téré baak noonu jaar ci dox ngay jor jox la ko jox bu téy anda kanam bu leer mune fa am maman utiya kitabahu bi yamini ko xamne ki dañ ko jege ceutum ne joram joxe ko fa ab terem muy jang yalla day bur bu baax nga gis wa jo xamne ji dafa defon ci ay tay tay lu bari def ci ay tiyabo lu bari xana jaxata nak waye nak tuub ne ba tuub jote tuub na ba tuub jote mune sa borom yalla yalla bal ko mbolem ay tay tay bal ko mbolem ay bakaram ak toñ ñu ci yalla bol yenn saay sun borom yalla day japp bakkar yi sapp ko tiyaba ndax bax japp bakkar yi sapp ko tiyaba ndax bax lepp ci kaw sapp nga tuup ci waxtu nga wara tuup ngay jang sa téré di jang deug lool kontan lool maré lool téré bi kay da nga sawar ci ko xol da nga sawar ci ko jang nga bëgg ñepp gis ko ñepp xamne yow la yalla defal nangam ndax ya doon jambar sangam nangam ya ko defon ngir beugul neex yalla nangam ya fa jaaroon lu ngok lepp yalla defal ko ñu ay tiyaba ci ngeenel nga bëgg ko gis la fa yaqu amama nutu kitabahu bi yamini ko xamne ki ab terem bañ ko koy jox dañu jaar teewtum day joram fa yaqul ma ngay wax naan haum ala nit ñi kay leer xol laaj haum kay am leen iqra'u kitabi ay jang leen sama terem inni ghanantani mulaqil hisabi man da defon na do marac defon na duma racc de ndax dal defna ci ay tamba boy lo xamne dal wala defna ci ay tagante na ci ay tagante ak gattan niki man def tamba boy nit ki man na bañ def goga tamba boy waye mo gattañu digam ak yalla top tawu ko nim ko wara top tawé dundunu ko nim ko wara dundalé té lolou doyna toj yalla kat dute mon la ko xamal la yalla bu lay bal say toñit da la koy jëkka won té kat da ci jaar ak yow ay nak ginaaw na nga layu bajje na rek ndax tuub nga ci waxto wa nga waré tuub te nangul la tuub dana la ko bal dana la ko yombalal waye nak il faut mu jaar ci yow de xam nañ sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam neena yalla budé wax nit ki ay mbiram te mbir ya amna ci yo xamne da jiwunu ay njaaxum la ak te yalla nak suturalon nako ci aduna bugul ko walan ko deg te nit ñepp ñu tri te bako yalla waxe ñepp nako deg sama borom yalla na jamm kay mu ñew nako top ci wala bëgg wax sa jiw ñu yëf mu ñew nako top ci bu baaxa baax yent lay wax de ne yu xema lan dañ xew nga top ci bu baax ba jëgë ko bu baax mu ne la nangam ak nangam du ya ko defal fi di nak taxat nga ne ci aw satti na nak de man ni ak safara dog na la gi sama yalla ne ak nangam nga ne ci ay man fuma jëm mu ne ak nangam ak nangam nga ne man kay man day mujj dal xana nga ne ngam rek ko la non ni rek ka dal nak ci sama borom yalla lim ba la nga def lepp mu jaar ci ak yow mune li lepp ya ko defone ma sutural la ko ci aduna ba na yow rek ko xamone ken xamuko won kudul mak yow noné ma la ko sutural won ci aduna non la la ko balé baña la lepp jogal dem aljana eske gañi bur bu lewete ni baxé ni bare ni yermane kuy saggan ba do dug ci aljana am ñet ndax top banner diru ko te ku continuer ci moy yalla continuer ci fagn ay ndigalam nak da yakaru serigne wala nga yakane yema da yalla ju upp yema da yalla bokay yakatam nak da nga yeureum solo endali fonto yalla ya yalla barna yeureum da yalla bu ko bax luma neex def ay yalla fu do ndiga lako neex def nga motax sun borom yalla ne ay dañ def nit ab terem jaara ko borup ndey jor teral ko yalla tuddul ko ay bakaram yeb ba nak nak bal ko dina yalla ko tuddu kay du ko yalla tuddu yakar ne tay ci dulal do rek motax mune inni ramtani mulaqin hisab ya man da defon nana dal sama rek la dina tang jeur waye nak yalla bal nako ko lepp fa huwa ba mom wajo ji fi hisati radiya mi ngi nek ci dund bu neex am na itam ño xamna ni fofu sax duñ fa jaar ndax te nit yalla yi ay categori lañu ñi dem aljana ay categori yu bare bare lañu ñi dem safara itam ay categori yu bare bare lañu kenn ku nek sama tane fa yalla ak sax mbax ni nga aju ci sa gor gor lu ci yoonu yalla rek ni nga doone won jambar ci jeffe alquran ni nga doone won jambar ci jeffe sey ndigal sayyidna muhammad jaar ci sunnam lu tok la nga doon jambar rek to non ngay lan ngay am ci awde niu aljana ko rafet fo bo mom wajjo ju fi ishatir radiya mi ngi nek ci bindu bu neex amar yalla wax ci saaru fi jannatin aliya mi ngi ci aljana yu kawe aljana jo xamne day kawe lol te bo fay yego jaar ci iskale aju do jaar ci lanceur di bes courant may kala gay aju aljana mom fataxal ne yar nga bëgg fa nek la bëgg fa dem dina taxal nga ne fa yar rek da nga fa dal tew ci saas ben nga tew fofu ci saas yi ma lo la tew ci saas qutufuha daniya aljana jo xamni garab ya nga meññ gatt ñoo xam aljana be ko fa jaar aljana aju wul taw aju wul lay aju wul jaar tek meñit mangam meñ gecc sa sap sukar neex lol dakku lam sap daliya bolé ci djégé souf ba bokay fak do yéek do wutu balaxu sa nga tegg defu sablal bo defi ni lam jox ko boko mosé tem tem ja dakku lam nga qutu fu hadani takat lepp ngi na gagne te yow do nga yakku lepp ñu ne gañni te yow do nga yaq mom joju tra nga leel la teral keur gi nga dekke dirigu ñu ko tabaxé dirigu wurus dirigu xalis ah dirigu ñu ko tabaxé dirigu wurus dirigu xalis mo gañni meubali lu muy doon meubali ki dekk keuruk aljina lu muy doon meubali ginnaw nga xamne tabax yi mom wurus xalis lay doon dirigu gañni gi keur ko top sa banex tax ba musso ko demo fa yow rek ya perte ak lom na mossi aduna ya perte dañ nak li dogay xewal sun borom yalla bolé ko di len bolé ak ay malaaka yu len di wax yu len neex kulu lek len ba suuf washrabu te ngeen nan ba man hani'an lakin wu neex nanin wu neex lo lepp lu ko waral bima aslaftum ci sababat ay jëf yu rafet yu len jitalon fil ayyam al khaliya ca fan ya wess won ci aduna liko waral mu non jaar ci alquran ak sunna tarafatul awjari kon bako lay waral keur yo ak yoy ku ca beug ko xamne ki ñeul da xawa jafé mub mo solo xawa jafé téré bo jangé wala patal bo jangé xawa jafé dépend xawa jafé fatwa baye wala jiwo ji xawla jafé yu wi lokay dé du jatt ci bari rek ak dugg ci bari fexé ba dem ak jël fa la lepp na té kenn duko bay fa la jamm né kenn du fa ñak kenn du fa goor kenn du fébar sama ku baxas dugg doto dé tay jex fébar amul ñak amul lu nakari doko gis doko dék lu neex rek bakay ba faaw ndax lan da nga jaarun ci alquran ak sunna gaaji kayle mu jaar ci alquran ak sunna gaaji kayle mu jaar ci alquran ak sunna non la sun borom yalla netale mbir ñi nga xamne ñoy jema jubal legi nak mbolo ma ca def ñom li seen mbir fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya هلك عني سلطانية صبرنا لنا وأما من أوتي كتابه بشماله كو خمنا كينا سبتيرة بلا كو ملاك ميت بلا جزة يدوك تمون خولا كما خالي بلا تيه ستيري هي. فو بدأي واجه دينا في ريكي ريكي قري تفك ريكي ويسنا فيقول دي وخنا ya laytani lam uta kitabi ay ak ne xon ñu bañ ma jox bi téré ay man luma doon juddo ya laytani ay ak ne xon lam uta kitabi ñu bañ ma jox sama téré bi wala adri ma hisabi ay ak ne xon ñu bañ ma réglé ya laytaha kanatil qadiya ay ak ne xon ma dé ak ne xon bama dé dégg di genn ma ba ca dékk yal na tek muy borom alal yal na tek ñu nan ko yaamu rew mi yal na tek muy borom mbolo yor ay dof yo xamni yi bu digle ñu gaaw won na bu jeriñ dara bu jeriñ dara bu dé borom alal ma nga na su bool sama alal ji bu dé borom mbolo ma nga na su bool sama mbolo xam nga luma jeriñ bu dé borom ak palma borom nguur ma nga na su bool sama nguur ji yalla wax dé ma aghna anni mali sama alal ji bari ja jeriñ yu ma dara dara dara dara halaka anni sultaniya man day sama nguur ga borom alal dina sama alal bari jeul ñuma dara borom nguur bi tan tan bi neena sama nguur ga alak nam halaka anni sultani sama nguur gi alak nam dama doone fur dina ma fur bur may suuf suuf bi defena ma ci ne ndekete duma dara ba dara bolo ja sama nguur gi alak nam sama alal di jeul ñuma dara sama mola ba tank nam rek rek yo ko ti tambal mala lu ci dugg lu muy tontu wajjo خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بمناك دي ريتشو عبد ساري سال سميمتي وي خمجان سنبغنا لمتي دوجة دمان خذوه malaaka yi japp lim ko ci malaaka yi lay wax de xuduhu japp lim ko fa gulluhu ndagn len ko summa jahima salluhu lak len ko ci safara summa fi silsilatin zar'uha sab'una dira'an fasluquhu ngen ko dugal ci cangala go xamne gudday ba moy juroom ñaar fukki xatam giram ñaar fukki xassab ci xassabi malaka mo gogu cyallale numu gudde ñaata meter la sambara yalla ni ngi ko ci duggal kenn du set baxam teggle won wala geer felle won wala wolof gorle won wala jigen ture la sante wala njaay wala jog tijar le won wala murid no amul kenn set lool li ni set lenn la nan la jëfëndiko won ci alquran nan la jëfëndiko won ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kep mu jaar jaar na ci leen fo jaar kala kala ci wanday jor la bok ci aljana yu kawé la bok ma ñepp mbari jaaru ci nam jaaru ci ñe jëw la jaaré na bok fu ga neex yalla la ga rek ak safa ñu na taa borom yalla way way lol met na di walu tax innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin ay pat patam wir ay defam deppul ak alquran ak sunna mom gamul yalla lo xam ci wajjo xam na ji bok ne yalla amna mëna won kay xam na am ngena ko wajji señ bi li nga nek bo ci jogut yawul qiyamati yag lay bu safar mune ah way saway yu xamut nak da sori moko gëne mu xamate yang xamate da sori dañu bare bare koy wax bayna bayul qiyam ni ah yang xamate lay da sori ken da xamul tan lokay bëgg mo kat rawati na su fekkene bi yamul qiyamati diñ lay dik diggul la koy dik taxul mënu la taxa def lu baax mën la taxa bayyi lu bon tekk yu reey yalla yu reey yi muy tekk su fekke mën la taxa ci yoonu jakkati mën la taxa bayyi li neex sa bakante depp wut ak yalla bëgg kon tayo gëmato da gi ko wax ya neena yalla amul yena ya ay yamul ci wax waye nak li ñeen jëf ñoy la ñu jëf may dañu jëf lu depp wut ak yalla santane ci téré bi yaa nga jëf lu depp wut ak yalla santane ci téré bi seni pas pas wirul tay tam ni ñuy andante ci seen biir duñ ko atté ci alquran ak sunna ba tax na bu fekke borom alal la won du jox miskin ñi di leen yërëm té borom alal bu amé dekk ak ay miskin da wara yërëm miskin yi té dimb leen kam katanam loolu may alaqa bi wara nek digënté borom alal ak miskin té yalla lim tari alaqa bobu li tari alaqa bi wara nek digënté doom ak bay bay ak doom jëkër ak jabar lu nga jabar ak jëkër dëkkandoo ak gan loolu lépp si nag yàlla dafa tëral ay yoon yi ñu ko war a jaarale leer ko ci alquran leer ko ci sunna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii nag moom daawu ci jaa faale dara ka ko neex rek la leen jaar fa fa lëngëteem googu ak tooñam yooyu moo tax ba laysa lahul yawma hahuna xamim tey jii fii amu fi xarit fii yawma alqiyamate sama bi sa man yàlla man dong maa ko moom yalla ne yamul qiyamati mom dong moko mom lolou bis ben waxu ci fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin moy yalla momam bis penc ba mo ndax yalla da momul bis ci def ndax yalla da momul bis ci def han momam bis ci def kon nak luy manam yalla momam bis penc ba bis ci def da bari ciow bi ci def da bari ciow kenn ko ne lay so ñu ne nañu bis ci ba amul ñu ne nañu amna waye ñu ko bokku ci ñu aljana rek aljana rek direct aljana non aljana direct ma rek amul jaari fenn yow do señu mom ku yax do dugg ko xeyuma aljana rek ha don ci julli wo don ci woro don ci jaaru fi yalla jaar la sa dund aljana rek don ci yaagi def li yalla tere di bayyi li yalla santa di bayyi yalla santale waaw dina ci señu bi nga bokku bokku ci Allah malik di lak bokku señ touba di lak ah lolou de do am cioy da bari ci aduna waye nak alakhirah mom ben batay jip moy batou yalla genn waxa fay am moy waxe yalla dig baba kenn nako mom koko moy kan moy yalla subhanahu wa ta'ala bis bobo nak nga dem fa te amu fa xarit ya yalla dong la fa xarto jeñ dara te yalla mu xarto la xarto la ndax yalla lim la sant fali wo fim la jaarlo jaari no fo ngay nga ca jaar jaar no ñak solo nga ca jaar lam la tere bayyi wo nek ci lool nek ci ba deewu ci sa borom laysa lahul yawma hauna hamim tay fi amo fi xarit wala ta'amun wala ta'amun tay amo fi aw ñam bo xife bo xife amo fi aw ñam ta ka deug xif da nga mar wa safara da ñu xif da ñu mar waye ta baal ne amuñu fa aw ñam neena aha kay illa min ghislin neena ghislin de lañuy lek xam ngeen ghislin dekti wanjar ji ñore ci yarami wa safara moy ghislin dekti wanjar ji ñore ci yarami wa safara moy ghislin sa borom yalla neena mom la wa safara gi lek suñu bëggul lool duñ lek namuñu lek suñu mare ne dañoo bëgg naan ñu jox leen godorom guñu ruyal boko tiime bo beugé na tém nan bu ko sa kanam timé bu la ciolal tangor wi alaw ci ko sa deru kanam lepp day def tagget na bëpp ci gotorom bi té kan dang ko nan dang ko nan da nga lek dekk wañe jek terat gi da nga nan gotorom ko barki gañ yoon yi ñu aw suñ ko depput li mo nekk yow xam lu ko xaar yoon yi ñu aw buñ ko depput li mo nekk yow xam lu ko xaar ta kan mana dox sun digeunte ak loolu ñu xare mu xiyam moy ki ñu mëna depp ci yoon ba ngeen déggé ñu naan ak sëriñ bu yeggu nit aljana ak sëriñ sayyidina muhammad kay sallam neena amna ci nit ñi ñoo xamne dañ leen di ngeñ di leen ciéné li wax kay dem aljana ngay lank ñu ngeñ leen jigal ciéné yu baax dina ngay lank lolu li ngeen ci djiblu li ngeen ko deg da ngeen yaaka na sayyidna mahamud djiblu moy manam nga djub aljana ak man mu neex nak totor yu bari yak way yu neex yak midir yu neex yak xewale fay djeg li xamne xet gi rek barkal ñu la aljana ngay demal wolu ne bodi mul safa nga ngay lan kay kan lolu djiblu dedet li mu djiblu moy ay gaay yo xamne dañu nekkon ci aduna ñu len di forcer pour ñu jaar ci l'islam pour ñu jaar ci alquran ak sunna forcé bu len dal forcé ba melne ku ñu ngeen forcé ko wala moy ngeen di len dem dina aljana serigne itam xeyna man nañu baaji na ci bobu ya tuba serigne bi la fekk ci yoonu cyankata serigne bi la fekk ci yoonu bakkan ak banex mu dila jangal dila khutba dila waat dila won yoon wa dila ca tete bakka nga mujj doon keneen ku bu ko tek nga doonon koko tek la ci yoona ci ne waaw lolu ma tey yu bunta aljana nakam jang waye bepp serigne bo xane munula taxabayi li yalla tere munula taxajef li yalla santane munula yugo fenn dara la munula dara la badara bolo jeex munula amma serigne bo xamne mom nepp di itewo yo mu jaar fi yalla jaarlu ni muy itewo moy teranga jimi amet yow nu mu saxé bu la yonne nga daw bu tolam saxam na nga bayal ko ko bo xamé ni ko serigne nga yett ko xar bu fekke serigne bi li la lay doye wutal len mbir ni menenum tour bu bokul ak serigne talib wutal len ko ye da ngay togn ak serigne abou talib ala kulli hal de ngeen sun borom yalla wax laysa lahu al-yawma hauna hamim mu wax amu fi ab kharit tayde wala ta'am amu fi ñamit illa min ghislin xana ndax ghislin te ci wanjar ak dar su do ngi ci wanjar ak dar yalla ñu yalla musal yalla ko yalla umpele yalla ñu yalla dimbali balu sunu bakkar yalla yalla may tawfiq lu jaar ci ngeerum sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla yalla dimbali ba ñu mëna gagne sunu bakkan yak sunu banex yi ba jaar ci yoonu yalla te baye ay terem li day mom sunu borom yalla wax ni mom la dencal ñinga xamne ni ño nek ca nari jahannam gannaaw bu leralé lamu dencal wa aljan ci mudduk sar yu nak sunu borom yalla giñ na ci ay nit ñu fora fora fora fora ñu ñoy la wax فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجبين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سمبر يالا ن فلا اقسم ما نجي جين يالا جين ده لا اقسم ما نجي جين ما يالا بوي جين تي لومي ورا جين نون دوما ادمي لي مي نون موي كوي جين داغي جين تي كولا غنا ماغ nga degg tidiane do meuna barke cheikh ndar sey degg mourid do meuna barke seigne touba la la adaramay da sofi dina leral ni yalla day tere lolu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut koy giñ digel ci yalla wala nga nopi may len barke seigne bi barke seigne bi ak ku seigne bi meuna don balen ko ndegam ci ndigal yalla ngeen di wey waaw yalla mom buy giñ ci muy giñ yalla nak buy giñ mom abdulib buy giñ day giñ ci yalla billahi billahi la buy giñe yalla mom mo fete kaw ñep mo fete kaw ñep way yalla mom buy giñ ci muy giñe yalla tax abdulib ko fete kaw kon bok day giñ ci lu ko neex rek ci minafa la ni way yalla fi giñ na fi giñ lu reey ndax da giñ ci lepp fala uqsimu ma ngi giñ bima tubsirun ci lepp li ngeen di gis wama la tubsirun ak lepp lo xamni gisulen ko moko lu re yalla giñ na ci lepp ana lu ma giñ dafa giñ ni alquran gi mu wax moy deug alquran gi mu wax moy deug innahu laka alquran la qawlu rasulin karim net li ndaw lu tegg lañuy wax jibril moko jile ci yalla muy wax yalla mun daggal ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina muhammad daggal ko sahaba sahaba dana ko tabi'ani muy law bak sunu alquran wax yalla mom rek muy deug dara melul ni mom dara yewut ak mom lu wute ak mom du deug tere bi la yalla jinne mom dog moy deug lu wute ak mom du deug sa bu ne serigne ci waxe wax yi wute te bari abdallah istere day mom abdallah ibn kabat ne nangam ak nangam ak nangam seigne diou job seigne diou mbacke seigne diou si seigne diou ñaat seigne diou ni seigne diou na serigne ci nak gagne tawi na gagne nga bëgg xam amatu ci deug demal ci alquran mom dong la yalla jinne moy deug gi baye ko ci mom wama huwa biqawli sha'ir tantu wa makkay alquran du waxe way kat alquran jambat nak doni way qalilam ma tuminun yen senu gem newna lol wala biqawli kahin alquran du waxe bu xama ken du ko degal ak waxe bu xama qalilam ma tadhakkarun yen senu waru newna lol tanzilun min rabbil alamin alquran wa alquran ay la yala yu ñu wacc mu jëge ci borom asaman ak suuf mu jëge ci borom mindaapat yi sama borom yalla di wax ci caractère bu mag ba mu ne muhammad yimi fo su sakkoon ci alquran dara lu tut ma dal ci kaw jëflante ko mom wala taqawwala alayna ba'd alaqawil su fekko de bi muhammad daf ma fenal yok ci alquran asnaf lu ci bokul xam ngeen ni ki wax mag na sayyidna muhammad ku ñëme jaar ci turam naan sama fenalon yalla rek ko ñëme waye su bëgg ngeen gisé ci ne ndakete sayyidna muhammad ci kanamu yalla jam dong la andagam sayyidna muhammad ci kanamu yalla andagam ab jam dong la wa kon ñi ci def nak ha sahaba ya nak tabi'in ya nak awliya allah ya nak awliya allah ki ci gëna mag gën ci bax bu nekk fa kanamu yalla lu muy doon as jam su tuuti so xamne ci nongu na ne mba ma bilal gan war mba ma bilal gan war di diyar ci yoon yalla ñen xitu mba ma ko ko ma sabati yalla fu walli yu nongu nako nongo doonu jam mbam ma dib jam bilal dib jam abubakar dib jam sayyidna muhammad dib jam walli yu nongu jam la yow talib walli yu ngene walli yu yalla la walli yu yalla la ba atna fa waxe yalla tepp ci suuf yekati lo tude waxe walli wa di ci sank nit ni da sun borom yalla mom neena muhammad suma fena lon law taqawwala alayna ba'd alaqawil kon da ñoko ne cheikh ba japp ko ba alak ko la xadna minhu bil yamin kon dana ko teebu deugal sun mala qata'na min lumatin tadna dag bu mu xolam yalla wax yalla neena muhammad bu ko jema fenal dana ko teebu deugal dag bu mu xolam kuñ dag sa bu mu xol may nak da ngay def waw mu ne suma muhammad fenal ma teye ko di dag bu mu xolam ndax ben talib bu dof dara jog di jema lan di jema akere فما منكم من أحد عنه حاجزين سببا كم تيلو